الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه. دنت الميدن دنت الشيخ يرعبوسي حفظه الله ورعاه وأمثاله دنت أنجل بندر أبجول هاتين تنبي بنجبو دنت أنجل أجول أتباي وندفو أنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oɗo ñalawma hannde alet ñalɗi Allah fof ko cedduɗi ñalawma ɗiɗi lewru joyɓiru woni jumadal ula ujunere temedde nayyi capannayyi e jeegom fergo nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ɗin hawri tati lewru sappo e goho ɓiru woni novembre ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jamil anbiya salatu wassalam e ko ɓuri heewde e wiya. ñaagima Allah subhanahu wa taala no yurmoto yaafo denndaangal maayɓe men e maayɓe juulɓe maayɓe l'islam o toon foftore mumen, safrana men denndaangal ñawɓe men safaare jawɗe duumiiɗo, jeetinana men ɗanniɓe men, kaltana men kaliɓe men, wurtana men wuuriɓe men, fewna men ardiɓe men. Arde ɗo tan e naamde garɗe ɗo ɗe inchallahu tawi won jaabinooɗo heen, taw en ɓeydi heen, so tawi alaa jaabiɗo heen taw en pulsini heen. Ko naamde ɗiɗi heen, naamdal gootal ko faate tufaade e hinere. Tufaade won haalɓe heen seeɗa, wonno yimɓe heewɓe ngaadoraaki ɗum, ɓuri heewde aadori ɗum ko enndanaaɓe ɓee noon anndaa ko majuus en, hindus en ɓen ɓuri heewde waɗde ɗum, rewɓe tufaade en woni ɓe tufotooɓe. Kono lasli waylude tagoore Allah koko harmi, joomiraaɗo subhanahu wa taala woondi o wiilagat halaknal insana fi ahsani taqwim, o tagi neɗɗo e mbaadi ɓurndu yoodde. Ɗum ko Allah wii noon, ɗum woni l'imam Shafi rahimahullah, o wi so neɗɗo woondi wii ko Allah tagnoo fof neɗɗo ɓuri yoodde o yanaani woondoore, au maana haala Shafi rahmatullah alayh. Eywa, joomiraaɗo subhanahu wa taala nde huɗi iblise nde ko kañum wii wala amurannahum fala yubatikunna wala amurfala yugayirunna halqallah. Tumma no iblise wii waqala shay anahu la attakhidanna min ibadik nasiban mafruda la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubatikunna adana wala amurannahum fala yughayirunna khalqallah. Mami yamirɓe yo ɓe mbaylu tagore Allah, tagore Allah to waylirte ne heewi sanne. Ɗum noon woodi heen ko l'islam haɗi haalaaɓe ceer, woodi heen ko l'islam haalaani haalaaɓe ceer, woodi heen ko l'islam dagni. Tawi koko l'islam dagni ko walla waɗi farilla salɗinaade woni sunninaade gorko, haddinaade gorko e huunde dagiinde sunna jiɗaaɗo, haddinaade rewɓe wayaanino worɓe ni, e fembude moustache, fembude leeɓi naafɗe, fembude leeɓi kadi njaafndi. Ɗum l'islam no dagnine haalilaaɓe ittude ceganeeji, ɗum ɗo fof ko waylu tagoore Allah, kono ɗum ko huunde yamiraande. E huunde dagiinde wonde heen kadi tufaade rewɓe e noppi, ɗum fof ko hunde won noon hadis garɗo sahi Bukhari e Muslim. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde waaji juulɓe worɓe caggal ɗum o yaaɓani rewɓe mbonde Bilal, o wii ɗumen yo cakko. Bilal wii debbo wuuro itta hootonde muɗum weddo e sawdu Bilal jogino ndu, ƴitti wudere mum no saawi eɓe mbeddo heen. Ɗum hollirde wonde tufaade nde ina tagi. Heddii ko noon ko waylata tagoore Allah ko lasi mum ko heddaade hunde harmude, tuppaade en, sokaade en, fesaade en. Hay sonno fesaade kadi won wattooɓe fesaade e hombitaade, anndi won yuwooɓe, won yimɓe wondooɓe e ñawgite duumiiɗo. So joomum fesiima, ƴiiƴam ɗam waɗaama e gite hee, han kadi joomum no seera heen, on haalooɓe ɗum. Kono tan fof ko waylude tagoore Allah. Wonɓe ngannduɗaa kadi pesotoo ni koye gaɓɓule, gaɓɓule men mbaɗa diidi diidi, ɓuri heewde ko ɗo henne huunde Afrique naaɓe baŋnge funnaange wona ciɓɓitiiɗo o, ene mbaɗa noon. Tufaade hinere nde noon lasli mum ko harmi to baŋngal baŋngeeji tati. Baŋnge gadiiɗo o ko waylude tagoore Allah, baŋnge ɗimmo o ko ñeemtinde heeferɓe, baŋnge ñeemtinde heeferɓe kadi e ñeemtinde daabeeje. Mbeɗa anndi seeɓe no yiyaama tawa ngannda ngelooba kañum ginol mum waɗate ko hinere, e ngelooba waɗante ko hootonde e hinere hee, wiyete sannaara. Ɗoon waɗate jooni noon ginol ngol haɓɓee heen. Ƴeewa ɗum ko heen, amma har miɗi geɗal gongal ngal mi arta wadde nandinade heferɓe, nandude e daabeje. Ibnul Qayyim o haala ɗum, ɗum waɗi en kaɗama neɗɗo sono salmina hunde newre junngo nde, o wi waya kono laasi puccu joñowo ni, haɗama tuggorade no mbibaroɗe no wiyete no rawandu waɗirta ni, ewa haɗama kadi juulde tukutukungel no gertogal cikkoto ngal ni. Lasde mum ɗeɗo wala yabruk kadi kama yabrukul ba'ir, ɗe ko ɗo haalanno mete neɗɗo sono sujjoye so ummima e rukuo, mete ardinta ko koppi walla ko juuɗe, kanko jittini ko koppi, embo haali hen e deftere makko Zadul Ma'ad rahmatullahi alayh. Wadde ɓuri mawnude hen nde ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam harminde yeeso gayo meme, hadis garɗo sahih Muslim, o yi daaba na jela ina jela e yeeso, o wi yo Allah hud jelowo daaba e yeeso. Daaba ga e noppi ina selli, daaba keɓede woni taƴede seeɗa e nofuru ngu, wurmitede woni taƴede ko heewi, seelede woni se oɗo walla waakede fof ko hen koye hunde wonore e nofuru. Wadde hende ɗum to banggal daabeje ne dagui kono koye nofuru, nofuru wona yeeso jeeya, saabu nofuru koye hoore jeeya. Ɗum waɗi ƴeel qur'ana innani nofuru, kono haali tan ko hoore. Kono nelaɗo sallallah alih wa sallam no holliri men sallige mbo Allah wi o wamsahu bi ru'usikum, ko noppi ɗi e hoore nde jaadata. Wadde gandi ko hen jeeya, wadde yeeso ko ummade ɗo nofuru haali, haa ɗo nofuru haali jaajidi cittide sukundu adurandu ha waare. So tawi ko waare nde waɗani sukundu, ɓe jaari ko yeeso jeeya. So tawi ko wande sukundu noon, wona yeeso jeeya. Yaruɓe ɗum, wadde en gandi wadde ɗo hade daaba sumetake neɗɗo so waɗama noon ɓuri bonde. Wadde neɗɗo reeno to banggal ɗeɗo gueɗe, Cheikh Mohamed Salih Al Uthaymine kañum haali hen haala seeɗa, natani e dagnuɓe ɓe, kono ɓuri ɓallade ko harminɓe, saabu cerɗiji ɗi waɗi hen ɗi, yotaw musta yotaw ɗum, eɗen gandi noon koko musata. Aha, to haaloɓe hen wonde ko cuuɗari ndi, so neɗɗo dagniri ɗum cuuɗari tan, ma won dagnuɗo heesal wiya ko cuuɗari, ma won dagnuɗo ema e wiya ko cuuɗari, ma won dagnuɗo tuppo wiya ko cuuɗari, ha heewi ha heewi. Ɗe gueɗe foof ma waɗe hen soko en foof, ɗe gueɗe foof ko waylude tagore Allah, kadi ko ala nafoore. Hol nafoore wonde hen? Hinere ko hunde renade, e wonande yaruɓe ni enen gandi to banggal ko heewi hen ni, jaari ko debbo ni ko meƴƴotoɗo, firti ko meƴƴotoɗo hinere mum yaltatani, holko waddata hen? Ɗe gueɗe eywa. Kadi wadde hen jamdi ndi ina wawi ganje ni, ina wawi ganje kañum e hoore muɗum e ɗen gueɗe. Wadde so selani ƴettude ɓinguel mum ina wawi, so ɓuɓɓi ɗum, so ɓuɓɓi jamdi ndi, ɓuɓɓuɗo ana wawi gañade, kanko ɓuɓɓaɗo mo wawi gañade. Wadde e ɗum ko wiyede musata nde kam neɗɗo suusa wiide noon inchallah, ko yulata e ɓandu, ɗo yulata e ɓandu fof no muusa, kala ɗo yulata e ɓandu ma muusa. Eyi ko nela salam wala dara wala dirara, kadi ɓandu kadi ka namdateɗo, ayno harmiri mbaɗa e ɓandu janandu ni, ɓandu ma aussi ko noon. Wona sellata tufa neɗɗo, juula neɗɗo, juwa ɗum kadalika, ɗo ka juuɗo. Ɗum wiya yo yuwe ɗo e ɓandu ma e ɓandu janandu ko haddinade nde. Hadis garo sahih Bukhari, Ibrahim alayhi salatu kañum haddini hoore mum, haddori ko jambere, ene sella kaddina goɗɗo, tufade haade ne dagui ene sella tufa goɗɗo, ko noon tufate koye nofuru, wona goɗɗum. Heddi ko to banggal darura, banggal docteur el seekede nde, sumede nde, ɗum woni nde o haali o wi safara ina dañe e jarade, woni fesede e walla hombitede, ina dañe e woɓde e jumri, ina dañe e sumade, kono o wi woto yimɓe cumoto, mana ayi wonno to banggal gandal holliri ɓandu waɗi ko tiwoji ha heewi. So wona ganduɗo sa selani sumde tan na wawi cukka tiwoji ɗi, ƴiƴam nde wona ɗam ɗon ɗam natta rewde ɗon, wadde ko risque uji mawɗi. Ɗum waɗi enen gandi wona neɗɗo fof wawi wonde chirurgien, foti docteur ɓe gona seekoɓe, namdi karallagal feewi sanne. Wadde to banggal yulde nde, yulde e nofuru mana e hinare nde, lasli mum ko hunde harmude. So wona lor dagade ɗum wawa wonde e ɗiɗo dalilaji ɗi kalɗen ɗi, hatta won haalɓe hen gueɗe goɗɗe, kono enen ko ni pamirɗen ɗeɗo gueɗe inchallah, e wallahu alam. Amma to banggal namdal gongal, neɗɗo juulɗo mataw o jeeɓi Allah tan, ko kanko tan sato makko ngo mataw jaɓani Allah. Joni noon o koreji ɗi cali tottude mo julɓe ɓe gam o juule. Ɗum ɗo no heewi sanne, no heewi machallahu. Ɗeɗo geɗe komi wiyeteɓe joni ko terroriste uji ɓen, so laamu nangi ɗumen tottirta koreji salo tottirta, ɓe mbawi tottude goɗɗum andani boɓe tottuma amata ko hemi jeya, so ɓe gona hoolaɓe. So banggal julɗo enen jogui muɗum sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gueɗe tati, tawaɗo o juulede nde wona, tawaɗo o juulede nde ɗum ko fardu kifaya, ina waɗɗi e julɓe. So dañama dental juuloɓe fukki may, ɗum ko ijma mazahibul arba inchallah. So tawi o dañaka noon comme no Najashi en o ko hadis sahih, nela sallah sallam juuli e makko salatul ghaib, noddi yimɓe gaare ɓe juuli. Ene woodi goɗɗo kadi so tawi waɗaraka no foti waɗirede ni kadi almami hollira yimɓe oɗo kadi ko joom gueɗal debbajo mbino ɓalejo no wonno e jama nela sallah sallam, ko hen hoɗno hen tan e lubbudu hen, kañum kadi fittanno jama ka nden sankimaɓe ubbi ɗum jamma, ɓe kalnani ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam. Ndeno hattima mo wiyi hoto kaari woni mbi kaari mayi min ubbi ɗum jamma, min gañi dérange dema tan no mbiyeten. O wi kolluyi kam yenande nde, nde o ari ha o yetti yenande nde o duwi ay julde e mayri noon ko duwawo tan woni ko fa anda hen. Wadde to banggal julde nde, enen anduɓe julɗo mayi juula koko farilla fardu kifaya juulene makko, wona seeɗa yon kuccita yenande he. Nela sallam huccitani yenande Najashi rahmatullah alayh, kanko wi on mayirama ɗo jeeyaɗo Allah moƴƴo, o jekki Najashi gila ko kefer, kanko wi sahabaɓe yo jeeya toon lamɗo mbo neɗɗo toñataki leydi mo, haari toon jeeɓi Allah ko kañum ni waɗani teganimbo heblanimbo yummen ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan radiallahu anhuma. Najashi jogui gueɗal manngal to banggal dine l'islam, Allah waɗi tan ko tabii woni yiyani nelaɗo sa sallam yi ko sahabaɓe, kono tawa jiɓɓe goo ni Allah eywa. To banggal ɗum wadde julde makko nde ko farilla neɗɗo, kanko ɗum wona e makko fawi, kanko ni hay sonndo o wiyani noon ni hay sonndo wasiyaki yo julɓe julɓo, ɗum solani kam wasiya ko farilla fawi ɗo men, ɗum ko haqqe makko e dow meɗen haqqul muslim al muslimi sittuni ja hen ida mata fatbaa janasatahu, so mayi ya juuroyam. Sohlani ɗo kono wima somi ñawi juuroyam la, somi salminima sa wirtima mi salminam, somi salminima salmitam la, ala ko Allah waɗi haqqeji. Somi noddima notomi ala, somi disnimama laɓanami rid ala, ɗum ko Allah wi, ɗum ko haqqe mbo Allah fawi e men oɗo e oɗo jiyaɗo Allah. Wadde kanko hay sonndo ubboyama Vatican, ɗum ustatamo hay gueɗal gotal, ko ɓuuri moƴƴude ko julɗo yo ubbe cehe julɓe, kefer ubbe cehe heferɓe, cehe julɓe yo gon bangue, ke cehe hefer ɓe gona bangue yolaɓ ceer, cehe heferɓe feccittake sonago yowo, cehe julɓe ne feccite. Wadde kono juurade kanje fo eɗen juure. Wadde to banggal ɗum ko ɗum woni lasli juulen bo donodiral ngal ko noon. Kono hande laamuji no mbayi, leyɗele no mbayi, leydi hande kañum ardi citoyen mu amérique naɓe, so wi neɗɗo muɗum juuletake walla ubboytake to ala ko mbawɗen hen, e france so wi noon ala ko mbawɗen hen, e libéria so wi noon ala ko mbawɗen hen. Wadde ɗe gueɗe mbatten haqqille, enen mbiɗen ko yo mbar ko mbawɗen ko. Juuldemo nde to wawi wonde fof Najashi hoto woni, hoto yenande mon hoddi o yenande makko ɗo woni, kono en juulata ma en juulade makko tan. Oɗone ko juuledemo nde, ubbede mbo toon nde, ko reeji ɗi to banggal asko nawdemo nde, ɗum ɓey ustatambo hay hunde. Aha, enen noon so en juulimo no ɓeytamo, sabu nelaɗo sa alah sallam wi kala juulɗo mbo yimɓe fodde capannayi neɗɗo walla ni sappiji tati ɓe mbaɗani sirku, juule makko kala ko ñagani mbal Allah jaɓa. Wadde ɗum noon ko noon tan woni inchallah. Jomum juulet tan ina waɗa saha taw ko neɗɗo congaɗo, en gandi ko congaɗo, en gandi ko juuliɗo yitaka, en gandini ko leydi yirɓe makko ɓe horima yaltinede, ɗeɗo gueɗe foof waɗa hawa hen leydi machallah horo yaltinede, woppire noon ɓeɗo foof juulete inchallah. Hayɗo noon woni yaruɓe wonde hade ɓeɗo koye chahudine, woni yaruɓe ɓeɗo koye chahudine ɓeɓe juuletake, noon haalɓe hen seeɗa hay sowona hunde yaadine. Koko raɓɓiɗi tan ɗo kala ɗo ganduɗen juulɗo maayi, ala juulɗo no waɗɗi juulen bo enen ɓe mbaɗen sappiji men, so jama men, so belde men, so wuuro men, so ladde men, ɗe gueɗe foof ɓe mbawi tawde neɗɗo ambo leydi tawa toni ɓe gandi ko jiloteenoɗo, tawama o ñooli wawa déplacé de gandi o maayi, ɓe mbawi juuldemo garta min deyom maayi e juulamo, walla ni rafiji garuji hande ɗi waliyadu billah maaya ɗu ni, so maayi ni a holleta gaɓ Allah tawa ko mo ga, ɗe gueɗe foof yimɓe juulambo no nelaɗo sallallahu alih w sallam juuliri Najashi ni, e wallahu alam. E gueɗal gonngal ko fati e nasiha tan, ko fate haaluji ɗo, ko fate photoje foti noon, photoje ɗe ko vidéo walla ko photoje carte ɗe, e gede andube kawrani hen pudor somi tan ko andube do minen min jehino formation saoudi liwru hayade nange 2020 tan boy ani fi 2020 minen ton serembe mawbe saoudi be ina famdi hen bo min potodak ko kanyum wadi kam bari protocol fof hore mabbe ko abdallah al sheikh hafizahullah kanyum woni mufti al am lil mamlaka heddibe kambe fof diplomaji amen minen fof gaadiji nogas gaadiji afrique so wona afrique du nord woni ko ala hen mauritani ko dido fonno wonde o yarani yalla yurum dum fonno mi yaddo sankima senegal na wadi goto gambi na wadi didi nigeria didi tanzanie didi fof na wadi somali en sudan didi rahmatullah alayhi en gorka yihi edo minen jaduno ton diplomaji amen minen pop ko cheikh al fawzan hafizahullah ta'ala fi umri kanyum tutta men diplomaji ina filme video ina wada kadi fotoje min jogi di fotoje mabbe kambe fof haram madani haram makki minen e sudais e kambe fof serembe cheikh sithri en cheikh khamis en abdallah muhammad al mutlaq en kambe fof abdallah muhammad al mutlaq ko yaddano min janari defte kankoro ko min bisigi marade saoud fi sarh fi sharh muhim o documents en defte tan fof na filmande be ngadda tan de kambe voye gorma bi en film tan mi badde mako sura tzakaria e toni haram makki e haram madani nokkuji asari kewri hen machallah fo na wadi serembe wondobe amen be fof be inviti min hirani min jiyadi hirani famdi mabbe mo tawaka fof kadi be mbadi hen suruji ha bayne leedi badi ne wadde fotoji kaltede cerenden dum wana foto fof no be kalirteni kadi ne jiyay burro mawnudi halbe hen cheikh muhammad ibn salih al uthaymeen halum labi hen kanyum wi ko to bangal natede dessin e photo camera o wana gotum sabo camera kollirda ko neddo o zati o li ko ngara biya kari nani bada video makko san soklani be ganda o woni cierno kari o woni bandi mani wona sel inshallah ko rentete hen ko woni fona rentete photo photo neddo gede daruriya sunan don kono o photo awra makko ko non to bangal doctora gal ko non woni gede daruriya ko nandi hen ko hawrata bangal kayitaji andudi hol kanko ko nandi hen wadde yimɓe ndento tan ɓeɗo gueɗe kono noon wawade fof ɗum ɗo addanta neɗɗo ñuƴƴita wari adda dagaki saabu neɗɗo dagnude photo bonnitamo mbiyamo ko maneke walla mbiyamo ko ɗum alano harmi widnoon an haal toɓɓere nde tan dalil ma e dalil heddiɓe ɗum ala ko bonnata ne moƴƴita bangal yimɓe pamata bangal da'awa ko hunde himmude no fewi famen kala juuɗo biɗo ashhadu an la ilaha ko biyaɗo yo wadda aw ko noon jomiraɗo subahana taala wimen ko nela sala sallam wiya ko enen fof mbiya nelaɗo salah sallam wi ko balligu anni walla aya denɗo aya goto ko namdete oɗo aya holko gollirɗa hen meta yettini wadde haalde nde sohlani kene mbiyno suuɗi yo won jomum ko gando walla wona gando kadi ruttude gando walla neɗɗo gandiraɗo foccade e neɗɗo oñiɗo wona gotum oɗo ko pocciɗo kono rewi wadde ha oñima oɗo noon ko gandiraɗo bonandeji ɓe gona gotum ɗe gueɗe inchallah wadde e gueɗe gandiraɗo moƴƴere e mbo andiraka moƴƴere ndentoen ɗe gueɗe kono waywade foof enen foof mbiɗen mbiyamen mbawa saabu jomiraɗo haali kadi holman hajde awli udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati l hasana wa jadil hum billati hi ahsan moƴƴi gando kala almuuɗo jewo bindi yo janngu deftere cheikhul islam taimia ictida u sirat al mustaqim fi mukhalafati ashabi l jahim dawan hatojine hikma no fewi pédagogie no fewi holno mbaɗirta holno ɓe kaldirta ɓe neɗɗo fof no jogui haala muɗum no foti haaldirede fof no jogui sumamat ibne assal nela sa sallam holno haaldirimo balɗe tati mbo tonggui ɗum e nder jamaati sahi bouhari konngol gotol o haalde muñade foof o diwani ɗo tan holko mbiɗa in tabtul tabtul za dam wa in tamnun tamnun la shakir tagalo yugo pewon tan holno waɗi o kefer bino ɗon wara mbo yaafi ɗum tan kono ɓe fof mbattini ko jabde allah subahanahu wa taala wadde ene namdi holko wiyete hikma cheikhul islam no haali halaɓe ceer ko gollude gollal ngal tan udwal hasana fiɓdema e haalama e gollema yo gon moƴƴa ɗum wawi won yimɓe fof wona yimɓe fof mbawi haalde wona ne wawi ni wonay fu mbaw jengindi en jogi gandal kono mbaw jengindi wadi merta kono kam reeno yuude neɗɗo tan aɗa yiɗi haala ndemo so wi neɗɗo ɓi haram argayi mi haalda e ma ni a bonni haalan kadi gonta haaldude wona e geɗe mbatten haqqille ndentoɗen hikma holko woni hikma holko woni ma ogirtel hasana so wonti oɗon mbaɗa jidal jidal bileti asan ala jidal bileti asan so wi neɗɗo ko madhali an ka ñohoɗomo jomira ɗi ko wala yahtab badukum bada jomira ɗi ko wala tanabasu bil alqab hada wiya yiɗa wiyede madhali wotimo ko madhali hada yiya yiɗa wiyede ka ihwani wotimo ko ihwani hada yiɗa wiyede ka suufi wotimo ko suufi kadi ɗe geɗe paamen seeremɓe ɓe e almuɓe ɓe wona geɗal gotal mata wiyoɓe ɗo ko maliki yonkoɓe ko lawol maliki ƴetti temedere fof ɓe mbiyoɓe ɗo ko malik kom sa ƴeewi capanɗe jeenayi pawɗe hen ɓe ganda malik anduɓe malik ɓe kadi ƴettani manhaj malik ay jogade aqida e manhaj ko bangue aɗa jogo aqida sahih a jogo ilmu sahih kono manhaj o ko bangue hol ɓurɗo iblis gandal kono mbiten jogui manhaj sahih ko jomiraɗi wala tasubbu alladina yaduna min dunillahi fa yasubbullah adwan bighayri ilm kadalik zayanna li kulli ummatin amalahum goto fof ko jogui ko sikkata ɗum ɓuuri moƴƴi sa wi neɗɗo ko kefere dowi woto yinnu allahji mum soɓe jogui sana moƴi ko huɗaɓe jomiraɗi ɗen ko ma tabru min duna hasabu jahannam rewoɓe kaaƴe kaaƴe e kuɗaɗe rewoɓe kadi tagore welade ɓen ko huɗaɓe ɓe wela ko ɓe natani hen jomiraɗo wi inna alladi sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun ɓe natani hen kono foof e wade noon hade sa yenni kaaƴe mabɓe ɗe toruji mabɓe ɗi ɓe jennata allah o astop ɗumɗen ka ɗum woni ko serlata juulɗo jomiraɗo subhanau taala haali men wala takunu kalladina tafarraqu wahtalafu min badi ma jaahum lbayinat wa ulaika lahum adabun adim yo allah danɗu en hen neɗɗo jeeyi ha dañi kitabe sunna dañi ko haali hunde koso dañi longere e dañi ko haaliko mumɓe wadde ɓe gueɗe ndentuɗen ndentodiren an sa addana masala jeeba masala on sohlan kaɗa wiya dewɗo masala o mbo rewani ɗum ko kefer walla dew ɗum ko bidiyanke ala jeeyabo e masala ono kutta ha laaɓa so tawino waɗi luural aɗa andi haal ɓe mbini dalil mumen ko kada ɓe mbini dalil mumen ko kada ay ibnu alqayim rahimahullah o ari e lawol no wiyete ibnu hasm ibnu hasm ina anda koye seremɓe ibnu taymiya contate won dani zaman hono banggal gandal ɓe weni ko kañum ni battine makko ha kanko lassi ko hambali o woni mustaqil o wonani hambali o wonani zahiri ibnu taymiya rahimahullah ibnu hasmi oɗo wi ko qiyas no harmi wi ko kala mbaɗɗo qiyas ko mbaɗɗo char tashri bi gayri ma ansala llah ayi o waɗi hen 30 masala fi raddi l qiyas dalillaji capantati ɗiɗo dalillaji walla astahfirullah nogase joyi dalil 25 masala fi raddi l qiyas jiɗɗo fo yo rutto e deftere ibnu alqayim wiyetede ilamu lmuwaqqin an rabbi lalamin ibnu alqayim hono waɗi jaabi masailuji ɗi gotel gotel ko mbiɗa ɗo ko ni ala ka jumɗo mbiɗa ɗo ko koni onani huɗani ƴettaki bonnita ƴewde nogasi joyi haɗa addi wi 50 masala fi ithbati alqiyas capanɗe joyi dalil wonde qiyas no tagui mi rokka mon yiru tan mbeɗa andi yonɗo hewɓe ganda ɗum kanko joni qiyas o jaɓani qiyas nela sala sallam wi neɗɗo woto taaro e ndiyam ɗam dogata ɓufto hen jiide kono to banggal mahab zahiri sa taarima e pot sambour walla pot sambour mbaɗɗo taayre walla kuudi sa rufi e ndiyam ɗam ɗum harmani ayi jaɓani qiyas kono ɓe jogui ko wiyete istidlal sa ƴeewi kañum e muhassila qiyas fof ko gotum galde tan ko neɗɗo yimɓe anduɓe yo jaabodir gandal taw sohlani ɗum l'imam abou hamdi al ghazali nde ari ko noon waɗi wi ko ma qasidul falasipha holko philosophe en mbi o limti o limti ɗeɗo gueɗe ina yaltinaɓe dine l'islam ɗeɗo gueɗe ko bida ɗe gueɗe ina dagui ibnu alqayim sen ƴiwi ibnu taymiya ka haala makko foof ko noon araddu sahih ala man baddal dine almasih walla daru taarudi l aqli wa naql ɗeɗo gueɗe foof min haaju sunna fi mukhalafati walla fi raddi ala shi al batiniya o haalta ko ɓen ko mbi ha gasa o jaabo hen gueɗel gueɗel gueɗel gueɗel sa ƴiwi won hen anamiri cika tamata ko shi ay ila al imam al muntazar ila kala illi amo gonɗin ɗum mim tan ko wadde hikma mbaren jam jam mbasen firɓodirde so tawi wonti goto foof ƴetti jelogal mum waɗi hen heddi ko jangate hay sabangal qur'ana joni sawi an jangata tan ko warta o wi jangata a haldata hay jango hafs oda jango hafs hafs tan jogi jangata may man majintin da cibaru jango dirin dindi yo rendu kanji fu jangadi do jangadi di jangata jangaju jangu jego kazalika kono wadde basen fil buntirdi wana sa wadde daud sitan toanya ikhwani ko sa wadde abdul aziz kan toona toanya salafiyan ko wala mbiya be do ko madkhaliyan ko yado inde ngoppen dum ان اللابدين ان تبي لابدين الاسلام اريد تتبي ان بتي الله الخامس بون بيد ميعت فجمر الله سبحانه وتعالى حالا منك دعواكني وديرت فجمر الله حالا سبحانه وتعالى حالا من ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كم حالا من وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتكن سبل ما تركم ما جت الله الكار ولا ما تنلا اي نو تسبل so tawi enen groupe meden ko groupe be do tan ko groupe wiyete be ikhwani ko groupe tabligh yan ko tan groupe salafi yan ko do groupe dum tan def sen deket kadi serem be wona do tan kay fo fo fo ene jay burri heel affaire jamaa tabligh ko hen abdul al muslih nun do su sawire wona gand bokr jabril jazairi nun do su sawire wona gand be do fof mujjitini gede jamaa tabligh be ko mujji hen ko be kay بن باز نجي نحلو جدي بيجيو هنا شريط مفتي الازهر المفتي دي كادي في غورتي فلسطين اندو قال لنا هي اسامي نبي فون كاليها كنو فوكو غدي خارف غير خلاف كارويني ماني ويني كلوم سيرم بكدي بكالسن بي عمر جاكو شيخ سو ادي فيديو نو ييري فيديو ني غدو يان نون سوخلاينو كنن بدا تشيني اماك ولا كو سو تاي وون ييبي انتخاباتو ومي جي انتخاب فوتي سيرم اندو بي هاندي انتخاباتو محمود ديكو كو تيار كانيم نيكو ستاي كو نوني دوم كاد سوفلاني نبارنو جابورتان كو وي كو دو فيواي او دو ودي خدا حيدر وانو وي خدا كون هوكو ني ثواب كون مول لاو كريتيكي اي بريبوزي نون بيرت بانغال خلافات سياسي وا كو حالي كو فيواي ني هوكو في هيوي كون لاو وتي فيواي نديا كاد سوفلاني وي كان كو فيواي دوم نون وادي ندي انتو دين enen fo mbi den ko yongon du'ata sahabaabi allah sallallahu alaihi wasallam ayna be hen ko du'ata mujahidin hen ko du'ata tujjar hen ko du'ata nudno be hen ko du'ata wulaten ko du'ata fofu wadi kono hol gondo gaadi be nyaata jahara nya hol biro mo non an hay sayi neddo wujji sallata nyaawa yo jungum ko taj hol biro mo ya nyaaw ayi neddo jini sallata nyaawa yo rajme wala yo hiddi cirkiti di fofu sakono gede massa il khilafi adzatin nguru neddo ala hala makko ko boni neddo rento de gede aha na arba riba irdul mar'i muslim neddo reyan dum la sallallahu alaihi wasallam jako wattini men in dima'akum wa amwalakum wa a'radakum neddo rento de gede so lanen en kal de gede group na de hen yaltidi hen dum addanta nyojje sawari min wol group aja hay ko min yaltini nora won hen group aja sabu hewde yaltini me dum won hen non ko nizamu en o hadimi hadim wadde do soklan group aji me djugur paja he sumitinama o group inata ko ko bonante kono kam wiide men enen badatan sannifabe be tan gorfo yon bangum dum wana man haji da'awi sali kon non dentundiren kormudiren enen kaalen fikra wata kaalen mufakkir o ha san defter enen no ahlul hadis en gaddiri hadisaji ni mete deftere yimɓe kalta ɗe ko noon wayi indisken jogui sanad ilay ndenten ɗeɗo gueɗe merta to banggal vidéo ɗum ɗo ko min koye wasailuji kimmuɗi e natal foof kimmuɗi to banggal gandal ɗum neɗɗo fama ɗum won yimɓe yaltiniɗoɓe sik sumi jan ka elle ko minimin abdoul aziz kan hafizullahu baraka fi won zawirnoɓe ɗo haala wul mana haala sudes won dew dagni gammu mijitin mijiti wuri mi feni zawiri haala makko wonde ina kollere wonde mo daglini gammu kuppi mbaɗi kuppi kole e vidéo he ɗum so alano vidéo holno jaborto ɗum ɓen kolliri vidéo enen gandi won yimɓe so kaalis mbiyama photo kaari nani tan gasi kaari wi keɗata ko haalmi tak haala makko gandal hande ko ɓuri himmude ina jeeya gueɗe kimmude hande to banggal dessin paamen ɗum paamen sa yi nelaɗo sallallah alih w sallam ina rewa e caggal kefeero guila makka ha madina pourquoi ɗum ko saabu gandal makko ganda bangal topographie andude leydi géologie ɗum fof ko dessin fuɗɗorto to banggal science fof ko ɗo fuɗɗorto ko jiyaten ɗo ko technologie ɗiɗi jiyaten affaire téléphone aji affaire auto ji fof ko gandal dessin ko ɗum waɗirte concurrence saabu sondo ko mbaji gotiri wonno tan tawno yimɓe ganci ɗum kasti joni noon goɗɗo waɗa goɗɗo waɗa goɗɗo waɗa kadi ɗo fuɗɗorto hono mbaɗirten takɗir gure meɗen hono mbaɗirten laabi hono gandirten sa rokkama galle hoto galle ma woni alay saago ma haɗɗite haɗɗine ko ma jangga gandal dessin hono leydi dessinirte hono leydi feccirte mete ko carré watte walla ko périmètre watte walla ko ɗum hono waɗirte ko musallas walla ko mourabba e gueɗe moƴƴi mbatten haqqillaji men ko gandal nandi ha heewi wadde woto mbiyeni enen bonnita ngal ɗo gandal foof ko darura yimɓe ganda ɗum to banggal dessin to banggal takɗiɗo harbi holno yimɓe mbaɗirta nandi ko gandal dessin hono gandirta ɗum hay ɗo mbaɗata ɗo aɗa yiilo ɗum ɗo aɗa rokki ɗo yimɓe na gasa ɗo kanŋe namdi ko andede nokku holto haaɗi holto fuɗɗi holto haaɗi eyyi gueɗe wadde ene moƴƴi ɓe mbasa hen mbasa heñade hen mbasa fawñade hen won hen ko daruri hono jangguinirta almati yimɓe fof no jogui moyen hono jangguinirta yimɓe science doctoragal joni yeeru so doctoragal jawdi so doctoragal yimɓe hono gandirta ɗum ma mbaɗa galle ma hono mbatta juɓɓudi galle ma enki mbiyaɓe nden jawɗele men juɓɓudi galle namdi ko waɗe plan plan hono watte fuɗɗorte ko dessin ɗo fuɗɗito won ɓe allah rokki so jiyi photo ene mbawi andude mbeɗa andi mbeɗa wonno e neɗɗo mbeɗa andi janggani arabe janggani français kono film o fuɗ ndiyan muritinde dogno film mouhamadou rasoulullah film uji mbaɗi fayide kanko so fuɗɗima e film o haalamin o kaari o ko mayani yiide nde tan woni yiyoɓe ne mbawi andude sa yi joni cuklon tokson ina mbawi haalde français ina mbawi haalde arabe ko dessin animé ji ɗi hono waɗira dablage ne woodi hande neɗɗo jiya neɗɗo ngaaɓa hoɗo taw wona kañum haalata takkude neɗɗo ɗum ɗo foof alay saago du'aati en mbaɗa ɗe gueɗe ganda heddi ko kadi to banggal woni hen gueɗe kam mi yi ko cheikh oumar dia hafizahullah wara ko waɗata ko da'wa kimmuɗo saabu yimɓe hewɓe ganda ɗi nokkuji ɗiɗo massaji ɗi ɗi mawaɗuji woni hen mawaɗuji nela salam mi yaha noon mbaɗa min ziyara hayde waɗa ndi ha jiya ni kollira yimɓe ni vidéo guenale madina no ɓoy nata ko nela salam ni ɓoy holto yenani makkude won jeltanoɓe ɗo hon mbiya ko yenani nela salah salam ɗum ɗo ko guru makko ɗum ɗo won jeltanoɓe ɗo ɓe mbiya kañum gondi renoɓe jama nela salah salam woɗa hollira hol gonɗo toon hol denoɓe mete ɓeeɗo mahanama guenal mete mbaɗanaka yimɓe mat yimɓe fof no mbawi yaade toon waɓe yaade toon ɓe jeehi kono woni yahoɓe tan ha garta ganda ko woni toon metede naɗa ɗo ko ɗo woni masjide namira mete ko ɗo woni masjide khayfa holko woni masjide khayfa holto wonno ɗi nokkuji kaba holno wayi ɗum foof sa ari a wawa yiide won gueɗe pamminɗade ma yaade sa yi pamminɗa sa arti kadi pamminɗa e nokkuji ɗum ɗo foof hollede tan nelaɗo men sallallah alih sallam ɗo rewi ɗo ɗum tan ɓolum ene ɓeydan ma yidde mo holno waɗiri tadhiya yaade ɗiɗo nokkuji foof holko woni e ɗiɗo nokkuji ala ndiyam ala leɗɗe ala hay hunde ey gueɗe ɓene mbatti hen haqqille to banggal woni yimɓe ƴewde jiyowo o kaalowo o ɗum koye dawa jeeya jogui cukalel ɗo nden wiyanno ko yummu yo ɗum kaalayel julɗo o wiyanno ceerno makko tan yallah yum cheikh madaharo waɗiranno wiyanno kaalayel julɗo gueɗe woni cuksel hol biɗomo ko kaalayel julɗo hol biɗomo warene fuuɗe mete oɗo kam fuuɗi ko joni yimɓe fof ko fuuɗo fuuɗa koye fuuɗa mbahe mete holno dagiri mete holno mbadi dagidi mete fuuɗate ko hunde fof ko ranmi e ko ɓawli fof metene fuuɗe walla ɗum foof so neɗɗo yi ma haal oɗo ko ni wa i min de nana mik ceerono haalan nantine min de miyani oɗon nantine oto nantino makko woni ɗum ɗo fof ko daawa faami mbatten haqqille wona hunde basir ko tasu jeeye a ceernono yaha yolto yata to e mbo waɗa daawa ɗon waɗa daawa to ndeka noon saɗa waɗa daawa wona wondema ɗo nokku gotel tan aɗa wawi wonde afrique aɗa haalano europe naɓe aɗa wawi wonde europe aɗa haalano asie naɓe eyi ɗo mbatten haqqilleji inchallah so wonano won ɗum ɗo ko sajila ko ɗum ko vidéo ji sajila ɗum sajilila ko sawtiyat gueɗe kewɗe ma faato men defte kewɗe mbaɗaɗe ɗo jumumen jeehi tinñinani hen ko defte mumen haaluji mumen tan rendina yimɓe ndendini mbaɗi ɗeɗo gueɗe mi arta wadde hulasatul qawli tan luure gonɗe e vidéo e photoje ɗe ina famɗi gando biɗo no dagui tawi waɗani hen goɗɗum biɗo no harmi taw waɗani ala fo dagno ɗum mutlaqan karmino ɗum mutlaqan kono kam ko gueɗe khilaf saabu lurdudema e neɗɗo e ɗeɗo gueɗe dagnude o an gonɗa koye dagnude o wondi ko karmide ɗum daganakima aɗa ñoambo aɗa wiye ɓandu makko ko ni woyi aɗa seefi tanmo ndentuɗen ɗeɗo gueɗe ndentudiren kurmudiren ha tengte waɗoɓe dawa kay won mbi kon du'aten ndentudire e ɗeɗo gueɗe inchallah moƴƴimɓe paama to banggal ɗeɗo gueɗe ko khilaf ha heewi kono mbimi ɗeɗo geɗe fof mbeɗe jogui nanayi téléphone am geɗe kewɗe hen aɗo ha joni vidéo ji ɓeɗo sere min denduno photo ji min fotodi groupe minen alɓaji ji ɗi e ɓeɗo sere ɓe foof diplôme ji amen minen en Cheikh Fawzane toone Madina mine foof sudey sine waɗɗe hamba leydi machallah sere ɓe mawɓe Allah ɓuuri ziyara ji ɗi min gaare mumen foof ɓe gaddat koye caméra en gaddat foof machallah wadde enen tan mumin tan ɗeɗo gueɗen wawi waade foof jabde ma e wasdema jabde ɗum foof woto addanma tan aybinirde jaɓɗo o walla aybinirde caliɗo o an ko ni pamirɗa ɗum woni qanaa ma kadi wona seeremɓe wonɓe to mbele sa wonani ona wawi wa jabde seere no wawi wonde ɗum ɓuldede gandu haali hen no wiyete Abdallah Albassam ene anda koye alluɓe haali hen to banggal saoudi haɗo ha duuɓi battidiɗo kamɓe ɓe jiyano ala e mabɓe ji kalɗo wonde yaltinde zakat qima zakatu fadir wadde ɗum qima walla ni zakatu sef ama ɗum ko lawol Abou Hanifa tan wonno ala e madhabuji keddi ɗi kono joni hewɓe mabɓe Cheikh Al Khamis en Abdal Mouhamad Al Moutlak en e wonɓe ɓeɗo foof kalli mumɓe ko kalli mu ko ɓoyen so wonde duuɓi nayyi en tati en hedde hen ɗum foof ko wadde mbatten haqqille jomuno faama hunde hanki wasde famiɗo nde min oɗo sa ari haram min gari haram to ayimma en gonat to nde min garnon tan ko sude sin ɗanni min yidirto banggoɗɗo kam e nder makka to almameɓe gonat to ko rachid adawsari yasir ibnu rachid adawsari mana hafizullahu taala koye ɓuuro famide aimmati l haram nde min ndentemaɓe ko toni ene jeeya haala haali machallah mbatka fayide dawa ko yimɓe nokku ɓuuri handude hen saabu kañumen ɓuuri andude waaɓe saabu ko ganduɗa diine ko foof ma ganda alhaali noddeteɓe wona ɗemgal mabɓe tan ni ne wayni taw onon pamdene jogui ɗemgal mabɓe ko fulɓe ka pullo koɓe sabale ka capara koɓe bamran ka bamar koɓe jofo ka jof ne wawini sakulle ka sakulle kono ne wawini taw waaɓe mabɓe noɓe mbawirta famirde wonani ɗo fo wawi ɗum wadde famɗinoɗen ɗeɗo gueɗe gueɗe baɗɗe khilaf woto aybinir hen hay goto ko seremɓe mawɓe mawɓe Allah ɓuuri kayen foof kaale ɗiɗo haaluji foof ko haalaka haalaka hen kono kam to banggal nace ɗe foti ko wadde suwar tadkariya nde suwar tadkari ne waɗa to banggal en ɗam hande moyen ngaji ngala hono yimɓe jirata famille moon oɗo kañum woni tan ko amérique ani yaki artude onon gonɗon ko afrique on mbawa yattu hono gandiri toon kam fotoje ne walla mon andodirde sa yi on meeɗi hawru toon mbiya ko owoni mo jinoyma ne woodi andiroɓe ni inchallah ene wayno jomum maya nokku neɗɗo andani andira ɗum foto woodi nandi koye kaari nelaɗo men sallallah alih w sallam e hajju mbaynigu ina famɗi nokkuji ma won joyi walla jeegom o wi onon gandi o nokku o wi oɗo nokku elle mbeɗa yiya kaari ariɗo annabi Hud rewiɗo no wini annabi Moussa rewiɗo lahu juar annabi Isa rewiɗo annabi Kamani rewiɗo ayi présentude présentude ni nde haalde nanede e haalde yiyande holko seeri ɗum ko gandal nelaɗo salah sallam tongani gandal ko ni tan addirte won huñiɓe tan won winduɓe tan won ƴettuɓe huñi won ƴettuɓe winduɓe hamay leydi wadɗe gueɗe ne mbatten haqqille andinde yimɓe nokku ene himmi hano feewi ganda nokku ganda laabi ganda guure ha heewi machallah gueɗe kimmuɗe ɗumnoon jaafuɗon tan yimɓe ɓeydo nangodiri ko jomiraɗo ko innamal mumunon ihwa fa asbi bayna akhawaykum ndeyantuɗen kala ko ina lorlo julle asma haali wala yalta badukum bada o wi hiba ko haaldema bande ko wone makko ko yiɗa nane so wi ala makko e kattakko ɗum kadi ganden en gona ñawoɓe e min gonmi ko mahkama wliya kama wliyam gonmi min mi ala haqqe ñawde hay hunde mahakama en ñawat toon ko yimɓe joyo noon ganun ɓe ɗum ko nisam tan ma ñaawe laabi ɗiɗi walla hokkumu wiyete hokkumu ni ha inde arata amen so ari ɓaadiji nayi mbawa battude hen ko ma won joyo sokorima famodiri mbatta ko staswit goota aɗe gueɗe groupe aji ɗi no mbayi ni pelle ɗe ko ni mbayi asabuji ɗi mbayi yimɓe famodirde walla hawrude miijo walla woɗaɗo kawri ɗum noon tinnoɗen ballodiren jurmodiren goppen gueɗe kone seerde julɓe ko ha tengte ene waɗaɓe dawa ɗum noon ko fewen kala imi kota Allah subahanahu wa taala ela jaɓanen kala ko fewno mi kota mishiɗen yallah yaafo en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh digo si en gaari e namdal oɗo musiɗɗo to banggal jeygu e foof wadirte ko ɗeɗo gueɗe ko sifaji aduna foof ko ɗum yiyete ko wiyete tamthil tijari tamthil tijari ko société yeeru tan pewdowo seyara jip oɗo pewanta ko hunday walla kiya eɓe jogui magasin ɗo Nouakchott walla Dakar, ina waɗi hen chantion ngaji woni namage ji tan se yaratuji. Saɗa yiɗi auto, sa yiɗi représentant hollat ma ko wiyata auto kiya ko ni wayi naata ƴeewa nder e bowal, naata auto goɗɗo jeep ko ni wayi, mbiya ko on jiɗɗa. Kono wona ɗiɗo jeeyete ala ko commande, ko sherika o neldata ko ni watte ɗe gueɗe. To banggal gueɗe goɗɗe kadi ko wiyete oɗo wadde entreprise aji ko mahade ko nandi hen, laamu no yiiɗi mahade juma mujamma madarsi, waɗi école, no waɗi dispensaire, no waɗi juma, no waɗi mahad, no waɗi sakan, ɗum on andirte ko ma waɗe dessin, ko dessin ngaji ɓe gaddata. Goto fof dessina ko ni waɗi, laamu waɗa ko ni o cohlumi, goto mabɓe fof waɗa min ko ni ko ɗum oɗo piri arata. Laamu suɓo hen imma par qura ko mbiyata ko appel d'offre woni munakasa, waɗi ha heewi jewdi eli tim yeyete ɗo waɗa, ne yeeya waɗe publicité. Publicité ne ko hunde dagguinde, wiyata tan ko hunde dagguinde watte publicité, saabu hunde himmude ene foftinma ko jahanɗa toon, ko jiya natal nani ko ni waɗi, ko jawɗi jiɗɗa. Kanko mbiyiɗi jawɗi, holto jawɗi, mbi yiɗi baali makko mbayani, mbi yiɗi nayi makko mbayani, nayi gonɗi Brésil, nayi gonɗi Somali, nayi gonɗi Saoudia, nayi gonɗi Mauritanie, o natane o ƴeewa ɗegede hunde dagguinde, saabu ko woniɗo yimɓe naftorto. Ko wawi wonde hen fof hayso ɗum ɗo ko pewnta, ko ñiiƴe ma pewnta ma kolle ɗa ko ni wayata, oɗo façon ko ni wayi, o façon ko ni wayi, ɗeggede fof kolle ɗameta ɗi yiɗi ko on jiɗɗa walla ko on jiɗɗa. Ɗeggede fof hayto banggal kelal e ko nandi hen, mawo ɓasane koyngal, mawo waɗne ɗum fof ko noon, ko ɗon fuɗɗoto waɗe natal fote. Kon ɗeggede fof ko hunde hata jinanen ko haaju juulɓe, ko zari e kono adda sirko yo rente, kono adda huncude awraji ko yo rente, kono ko wona ɗum ko woto neɗɗo wiino udda ɗeɗo dammuɗe ma yaftahi llahu linnasi min rahmati fala mumsikalaha. Au lieu ko an jaaha aɗa yilano hoore ma ɗum waɗnam ɗum wonnan joom machine jogo façon ngaji cumti ha heewi, waɗa e vidéo nelduma ko ɗiɗo min ñootata, ɗiɗi waɗande hen sukaɓe ma e ko nandi hen. Waɗi joni waɗoɓe ɗo publicité ji hijab uji rewɓe ne himmi, ganda debbo no wawi jogade cumti joɗɗi, tawana cuuri, tawana jaaji, ina jurti, ko samiki no sukki e gueɗe fof ko hunde yeyetene dagui waɗe noon. Ɗum waɗi joom risala mbo haala hen yeyde ma fil idli wal baramige o haala ɗum toon yeyirde hunde sifa ko wone emballage ko tan, saabu hunde fof wonama kippita ha jiya, ene sella yeyde noon. Hunde ko yeyete jisaf, wadde ko yeyete jisaf ko ene sella waɗire no fota ganda hol façon liɗɗi jiɗɗa, waɗe vidéo ɗi ko ni wayi, ko ɗum façon ngaji jiɗɗa, ko jawɗi jiɗɗa ko ni wayata, ko comti jiɗɗa ko ni wayata, ko galleji ma jiɗɗa ma heede ko ni wayata. Ɗe gueɗe fof ina sella waɗede vidéo ko ɓuuri sellude ko inchallah, saabu ko haaji yulɓe neɗɗo wawa uddude ɗeɗo gueɗe inchallah. Hatta no won haalɓe hen photo aji ko ɗumi ɗum, so yiɗi noon ko baɗo photo walla baɗo, woni yimɓe mbawi dessinde, yimɓe mbawi dessinde dessinal ma kolluma ko oɗo façon jiɗmi. Enen gandi wutteji daminaɗi ɗi woni hen ko dessinde tan, dessinanma ha fewa, ndidanma ha fewa, jaaha an ñoota hen. Ene waɗi gueɗe baɗi ha heewi, nela salah sam ɓurdemi cumci mbaɗaɗi noon. Aha o harmin nandi woni hen o wi nawane kadi itunibi imbijaniya, ina anda wonde Ibnul Qayyim no haala hen o meeɗi yaltina mo jogui complete no waɗi diidi boɗeji. Ɓe mbi ko boɗeji o wi ala wona boɗeji mi ala ko kañum ina waɗi diidi boɗeji. Ɗum waɗi to banggal harir ina dagui waɗire sarbo, ɗum ko diidi adato ko heewi hen ko ma waɗe dessin, saabu sowona ɗum ko hunde irtijali ñootanam ala. Kono noon holko façon jiɗɗa taw jomni jogui albon façon ngaji kaftanuji, façon ngaji wutteji, façon ngaji ɗum e gueɗe fof mbatte hen haqqille inchallah. Wadde ko gueɗe cohlaɗe ko yimɓe ne cohli ɗumen inchallah, na usta luure, na addana neɗɗo kadi hiɓidade kadi famodiral ɗe gueɗe ne foftini. Nelduma e téléphone ma ko ɗiɗo min jiɗi a min jiɗi mbaɗnami sukaɓan ko ɗum, saabu no himmi cukalel kadi saɗawaɗa façon goto tan kadi wawi hasta ɗum papa mi yiɗa ɗum ɗum e goto fof e gumum. Kono ƴeewe ko joomu yiɗi ko façon ngaji ne pewɗi tawaɗa yiɗi ɗi, ɗi moƴƴani ala woto waɗɗi, ɗinimi jiɗmi waɗɗi e ko nandi hen. E wolel mo andallah. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.